osjećam miris proleća, u tvojoj kosi jedina. Za novu ljubav nemam ja više ni snage ni vremena. Osjećam miris proleća, u tvojoj kosi stanuje. A moje srce ranjeno za tebe na mom dlanu je. Osjećam miris proleća, sve me na tugu podseća. Proleće beše kad smo se sreli, odneše sreću snegovi beli. Osjećam miris proleća, sve me na tugu podseća. Proleće beše kad smo se sreli, odneše sreću snegovi beli. Plašim se zime ledene. Osjećam miris proleća, sve me na tugu podseća. Proleće beše kad smo se sreli, odneše sreću snegovi beli. Osjećam miris proleća, sve me na tugu podseća. Proleće beše kad smo se sreli.